بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم اس جزئیے کی طرف آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی کو اپنے پاس بلانا ہوا تو آپ کے لیے براق نامی ایک سواری بھیجی، سوال یہ ہے آپ کو بلانے کے لیے سواری کی ضرورت کیا تھی، ایسے ہی آپ کو بلوا لیا جاتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور تشریف مقصود تھی، جیسا کہ کوئی بادشاہ یہ حکم دے کہ میری رعایا میں سے فلاں آدمی کو میرے پاس بلا کر لاؤ، اب یہ آدمی جو اس شخص کو بلانے کے لیے گیا ہے سواری کے ساتھ نہیں گیا ہے تو اس میں جس کو بلایا گیا ہے اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ بادشاہ نے اس کو جو بلوایا ہے اس میں اس کی تکریم اور تشریف مقصود نہیں ہے، لیکن اگر بادشاہ یہ حکم دے کہ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ اور یہ سواری ساتھ لے جاؤ، اس پر بٹھا کر کے لاؤ، تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ جس آدمی کو بلایا جا رہا ہے کسی خاص مقصد کے تحت، کسی اہم ضرورت کی وجہ سے، اور اس میں اس کی تشریف اور تکریم جھلکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سواری بھیجی جس کا نام براق تھا. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جانور جس کے ذریعے آپ کو بلایا گیا اس کا نام براق کیوں رکھا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس سواری کا نام براق اس وجہ سے رکھا گیا تاکہ جو بھی اس واقعے کو سنے اور اس واقعے کے اندر سواری کا نام براق سنے تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ سواری کوئی معمولی سواری نہیں تھی بلکہ انتہائی تیز رفتار سواری تھی، اس لیے کہ براق لفظ برق سے مشتق ہے اور عربی میں برق بجلی کو کہتے ہیں. سننے والا فوراً یہ سمجھ جائے گا کہ اس سواری کی رفتار بجلی کی طرح تھی یا بجلی سے زیادہ تیز تھی، اور اس طرح اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے ایک شبہ کا علاج بھی ہو جائے گا کہ اتنی دور کا سفر اس وجہ سے ممکن ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص سواری بھیج دی تھی جس کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی. بڑی وجہ اس سواری کو کو براق کے نام سے موسوم کیا گیا. اب ہم ایک دوسرے جزئیے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے اس سفر کے اندر حضرت یونس ابن متی کو دیکھا کہ وہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور زور زور سے تلبیہ پکار رہے ہیں, گویا کہ حج کا ارادہ ہے. اسی طریقے سے دجال کو بھی آپ نے حج کرتے ہوئے دیکھا, اور اسی طرح آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, جیسا کہ مسلم شریف کی روایت اس بات پر دلیل ہے. موسیٰ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں, اور حضرت یونس علیہ السلام کو اور دجال کو دیکھا کہ یہ حج کا ارادہ کر رہے ہیں, تلبیہ زور زور سے پکار رہے ہیں. در حقیقت اسراء اور معراج کے سفر کے اس واقعے کے ذریعے امت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت نماز ہے, اور مالی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت حج ہے. بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت نماز ہے, اس بارے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں, دلائل بے شمار ہیں. اور مالی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت حج ہے, اس کے سلسلے میں بھی کچھ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں صرف ایک حدیث کا سن لینا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور حج کے ایام میں, حج کے دوران فسق و فجور میں, لڑائی جھگڑے میں, اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں قدم نہیں بڑھاتا, تو یہ جب لوٹتا ہے تو وہ اس بچے کی طرح ہو کر لوٹتا ہے جو ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہو, بالکل معصوم ہو کر کے آتا ہے, گناہوں سے پاک ہو کر کے آتا ہے. ظاہر ہے کہ جو عبادت آدمی کے تمام گناہوں کا کفارہ کر دے اور اسے ایک نوزائیدہ بچے کی طرح معصوم بنا دے, ظاہر ہے کہ یہ عبادت ایک بہت بڑی عبادت ہے اور انتہائی اہم عبادت ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو مناظر دکھائے گئے, موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے, اور دجال کو اور حضرت یونس ابن متی کو حج کا ارادہ کرتے ہوئے دیکھا, حالت احرام میں دیکھا, تلبیہ پکارتے ہوئے دیکھا, تاکہ واقعے کا یہ حصہ جب امت بیان کرے یا سنے تو ان کے ذہن و دماغ میں نماز کی اہمیت اور حج کی اہمیت اچھی طرح راسخ ہو جائے. اس واقعے سے ایک گمراہ فرقے کے عالموں نے ایک عجیب و غریب اور انتہائی خبیث اور بدترین استدلال کیا ہے کہ دیکھو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, اگر زندہ نہ ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے کیوں دیکھتے, اور جب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو ان کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان کی قبروں میں زندگی عطا کر رکھی ہے, وہ نماز پڑھتے ہیں, حج کا ارادہ کرتے ہیں, وہ زندہ ہے, لہذا انہیں مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے, ان سے استمداد کی جا سکتی ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اگر تم انبیاء کرام اور صالحین اور اولیاء کی افضلیت اس طرح ثابت کرتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, حضرت یونس علیہ السلام کو حج کرتے ہوئے دیکھا, تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا, تناظر میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا ہے, دجال کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. تو پھر انبیاء کرام کی زندگیوں کی افضلیت کیسے ثابت ہوگی؟ دجال کو بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر دیکھا ہے. لہذا واقعے کے اس حصے میں استدلال کرنا در حقیقت ایک بدترین اور خبیث استدلال ہے, اس لیے کہ یہ جو کچھ دیکھا گیا اور جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے, عالم مثال سے ہے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کے لیے عالم مثال کی ترکیب نہیں استعمال کی جائے, لیکن عالم برزخ سے بہترین تعبیر عالم مثال کی ہے میری نگاہ میں, اور اس تعبیر کو اگر استعمال کیا جائے تو واقعی معراج کے اندر جو جو مشاہدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ان کا سمجھنا بڑی حد تک آسان ہو جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ عالم مثال کی ترکیب استعمال کرنے میں کون سی خرابی لازم آتی ہے. بہرحال چاہے عالم مثال کہا جائے یا عالم برزخ کہا جائے, جب وہ ایک دوسرا عالم ہے تو اس عالم کے کسی جزئیے سے استدلال کر کے دنیا کے اندر کوئی عقیدہ بنا لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر انبیاء کرام زندہ ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دجال کو بھی دیکھا ہے, پھر انبیاء کرام کی افضلیت کیسے ثابت ہوگی؟ اور وہ دوسرا عالم اس وجہ سے ہے کہ آپ نے حدیث کے اندر ایک بات سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جب چاک کیا گیا تو ایک تخت لایا گیا اور وہ تخت سونے کا تھا, جبکہ یہ بات حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہے کہ سونے کا استعمال اور سونے کے برتنوں کا استعمال دنیا کے اندر حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ دوسرے عالم کا ہے, اس عالم کے احوال سے الگ احوال اس دنیا کے, اس عالم کے. ورنہ دنیا کے اندر تو سونے کے برتنوں کا استعمال ناجائز ہے اور وہاں سونے کے برتن کا استعمال کیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے احوال سے علیحدہ احوال اس عالم کے, جس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کیا گیا اور جس عالم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مشاہدات کیے. ان کا مطلب اس وقت ثابت ہوتا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو نہ دیکھتے. در حقیقت دجال کا مشاہدہ کرانا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ یہ معاملہ ایک دوسرا معاملہ ہے. اس واقعے سے اس معاملے سے استدلال کر کے کوئی نیا عقیدہ بنانا بالکل درست نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا اور یونس علیہ السلام اور دجال کو حج کا ارادہ کرتے ہوئے دکھایا گیا, میں نے جیسے کہ بتایا کہ مقصود یہ تھا تاکہ امت ان دونوں عبادتوں کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لے کہ نماز کو تمام بدنی عبادتوں میں افضلیت حاصل ہے اور اسی طرح حج کو تمام مالی عبادتوں میں افضلیت حاصل ہے. اب آئیے اس جزئیے کی طرف کہ دجال کا حرمین میں داخل ہونا ممنوع ہے, تو یہ دجال تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کا احرام باندھے ہوئے یہ کعبہ میں کیسے داخل ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس دجال کے بارے میں حدیثوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکتا, یہ اس وقت کی بات ہے جب قیامت قریب ہوگی اور دجال کو اس کی جگہ سے اور اس کے مسکن سے چھوڑا جائے گا. اور یہاں جو کچھ آپ نے دیکھا وہ حقیقی دجال نہیں بلکہ دجال کی شبیہ تھی. حقیقی دجال حرمین میں داخل نہیں ہو سکتا, یہ دجال ہی اس دجال کی شبیہ تھی, یہ حقیقی دجال نہیں تھا. تو یہ اعتراض کوئی انتہائی اہم اعتراض نہیں ہے کہ حدیثوں میں تو دجال کا دخول حرمین میں ممنوع ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کعبہ میں داخل ہوتے ہوئے کیسے دیکھا, حج کا ارادہ کر کے وہاں جاتے ہوئے کیوں دیکھا؟ جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ حقیقی دجال کے بارے میں یہ حکم ہے اور وہ قرب قیامت میں نکلے گا اور وہ ایک ٹاپو پر مقید ہے, یہاں جو کچھ دکھایا گیا اس کی شبیہ تھی. ایسا نہیں ہے کہ اس کی شبیہ کا بھی کسی بھی طریقے سے داخل ہونا حرمین میں ممنوع ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں یہاں ایک اہم سوال آپ کر سکتے ہیں کہ آخر دجال کی شبیہ دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال اپنی جگہ کیا ہے میں کہ چلو ٹھیک ہے, اس دجال کا دخول حرمین میں ممنوع ہے جو دجال کے بحر ہند کے کسی ٹاپو کے اوپر مقید ہے, جہاں جو کچھ دکھایا گیا اس کی شباہت کا معاملہ تھا, لیکن اس کی شبیہ کیوں دکھائی گئی کس طریقے سے کہ وہ حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں اور کعبہ کی طرف جا رہا ہے, کعبہ کا طواف کر رہا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے اس کے فتنے کا روپ یہ ہوگا کہ بظاہر یہ اپنے آپ کو خدا پوز کرے گا, یہ باور دلانے کی کوشش کرے گا کہ میں خدا ہوں, دیکھو میرے ہاتھ میں جنت ہے میرے ہاتھ میں دوزخ ہے, لیکن حقیقت اس کی یہ ہوگی کہ یہ کافر ہوگا, اس کے ماتھے پر کاف پیرا لکھا ہوا ہوگا. تو بظاہر یہ اپنے آپ کو خدا پوز کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن اندرونی طور پر یہ بہت بڑا شیطان ہوگا, بہت بڑا فتنہ ہوگا. تو امت خبردار رہے کہ جس طریقے سے دجال حالت احرام میں ہو کر کے بھی دجال ہی رہے گا, اسی طریقے سے وہاں جنت اور جہنم ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی وہ کافر رہے گا. اس وجہ سے اسے ایک اہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہوئے دکھایا گیا. اس کے بعد ہم اس جزئیے کی طرف آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم کو دیکھا, دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کو دیکھا, تیسرے آسمان پر حضرت یوسف کو دیکھا, چوتھے پر حضرت ادریس کو دیکھا, پانچویں پر حضرت ہارون کو دیکھا, چھٹے پر حضرت موسیٰ کو دیکھا, اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کی, انہیں دیکھا. اس کے علاوہ آسمانوں میں اور کسی نبی سے ملاقات کا کوئی ذکر نہیں آتا ہے. انہی انبیاء کرام سے ملاقات کی وضاحت کیوں کی گئی؟ انہی انبیاء کرام کی ارواح سے ان کے ہی جسموں کی شکل دے کر کے کیوں ملاقات کرائی گئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کے اندر بڑی حد تک اشتراک رکھتے ہیں. ایک بات ان تمام انبیاء کرام میں مشترک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں, کیا؟ وہ ہے ہجرت. تمام انبیاء کرام کو دیکھو کہ ان کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا ہے, تمام کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا ہے. سب سے پہلے جن کو ان کے وطن سے اصلی موتن سے نکالا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے, جنت میں رہ رہے تھے اور ان کو ان کے وطن سے نکال کر کے دنیا میں پھینک دیا گیا. ایک طریقے کی ہجرت ہے یہ. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین سے آسمان پر بلوا لیا اور دوسرے آسمان میں ان کے لیے جگہ مقرر کر دی, حالانکہ ابھی وہ مرے نہیں ہیں, ان کو اٹھوا لیا گیا ہے. جب معین الدین نے تکلیف پہنچائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا جو کہ ان کا اصل موطن ہے اصل وطن ہے وہاں پہ اپنے پاس بلا لیا, دوسرے آسمان پر ان کے لیے جگہ مقرر کر دی. یہ بھی ایک طریقے کی ہجرت ہے. اپنا اصلی وطن چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ جا کر کے بسنا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ پیدا ہوئے کنعان میں اور لے جا کر کے بازار مصر میں بیچ دیا گیا, یہ بھی اپنے وطن سے نکال دیے گئے ہیں. بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کو قافلے والوں نے لے جا کر کے مصر میں پہنچا دیا, وہاں بیچ دیا. یہ بھی ایک طریقے کی ہجرت ہے کہ پیدا ہوئے کہاں اور بھیج دیے گئے کہاں. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہم نے ان کو بلند مقام پر پہنچا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں انہیں کوئی بلند مقام دیا گیا ہے, اور قرآن حکیم کی آیت بتاتی ہے کہ ان کو ان کے اصلی موطن اور اصلی جگہ سے اٹھا کر کے کسی دوسری جگہ پر متعین کر دیا گیا اور وہاں رکھ دیا گیا. اسی طریقے سے حضرت ہارون کو دیکھیے, حضرت موسیٰ کو دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس قبطی کو گھونسا مارتے ہیں, مر جاتا ہے, اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے ایسا نہ ہو کہ قصاص لیا جائے, مجھے قتل کر دیا جائے, تو بھاگ کر کے مدین چلے جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ دنوں کے بعد واپس لوٹتے ہیں, اور اس واپسی کے بعد پھر مکمل طور سے مصر کو چھوڑنے کا پلان بن جاتا ہے. حضرت ہارون اور موسیٰ دونوں جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات مصر سے نکل جاتے ہیں, اور پھر کئی برسوں تک وادی سی کے اندر گھومتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک طریقے کی ہجرت ہی تو ہے, اور بڑی زبردست ہجرت ہے. ایک آدمی نہیں بلکہ ان دونوں پیغمبروں نے تو پورا ایک جتھا ہی آدمیوں کا ایک بہت بڑا گروہ لے کر کے ہجرت کیا ہے. اور جہاں یہ دونوں رہتے تھے وہاں ان کی جو قوم بڑی اسرائیل بھی رہتی تھی, یہ بھی ایک ہجرت ہی کی قسم ہے اور بہت بڑی ہجرت. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ پیدا ہوتے ہیں بابل کے شہر اور کے اندر, اور پھر جب قوم رسپانس نہیں دیتی, آپ کے قتل پر آمادہ ہو جاتی ہے, آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے, تو اپنے بھتیجوں کو لے کر کے اور اپنی بیوی کو لے کر کے وہ شہر چھوڑ دیتے ہیں. کہاں پیدا ہوئے, پہنچ گئے فلسطین. بابل میں پیدا ہوتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں فلسطین. ایک بیٹے کو تو وہاں بسا دیتے ہیں اسحاق کو, اور ایک بیٹے کو لا کر کے مکہ میں بسا دیتے ہیں جن کا نام اسماعیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی ہے سبوں کو ان کا وطن چھوڑنا پڑا ہے, اور اسی کا نام ہجرت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیے کہ آپ پیدا ہوتے ہیں مکہ میں, پلتے بڑھتے ہیں مکہ میں, جوان ہوتے ہیں مکہ میں, آپ کا بچپنا آپ کی جوانی کا بہتر حصہ یہی گزرتا ہے مکہ کے اندر, لیکن آپ کی قوم آپ کو پریشان کرتی ہے, آپ کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑتا ہے, جبکہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب شہر تھا مکہ, اور آپ کو ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے ہجرت کے اندر تو تمام انبیاء کرام مشترک ہیں. ایسا معاملہ ہے کہ جتنوں سے ملاقات ہوئی سبوں نے ہجرت کی ہے, اپنا اصلی وطن چھوڑا ہے اور دوسری جگہ جا کر کے بس گئے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات کرائی جو بڑی اہمیت رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ایک معاملے میں تو سارے کے سارے مشترک ہیں, اور وہ معاملہ ہجرت کا. اور ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اپنا وطن چھوڑ دینا. معراج کے تعلق سے یہ کچھ نکات تھے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے. اب ہم یہ بتائیں گے کہ معراج کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے واسطے سے اس امت کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے. ہم اس پیغام پر بحث کریں گے. وآخر دعوانا